بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير بے شک اللہ تعالی ان عورت کی گال بدھی جےکا پنجے گھر والے جے معاملے میں تماں سان تیز گالھا رہی ہوئی ऐं पंहिंजी शिकायत अल्लाह ताला सां करे रही हुई ऐं अल्लाह ताला तव्हां ॿिन्हीअ जी गुफ़्तगू ॿुधी रहियो हो बेशक अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ तव्हां मां जेके मर्द पंहिंजी घरवारियुनि सां ज़िहार कनि था उहे घरवारियूं संदन मायरूं न आहिनि उन्हनि जूं मायरूं त उहे आहिनि उन्हनि खे ॼणियो आहे ऐं बेशक उहे मर्द हिकु नामकूल ॻाल्हि ॻाल्हाइनि था ऐं कूड़ ॻाल्हाइनि था ऐं बेशक अल्लाह ताला यकीन अफ़ू कंदड़ बख़्शींदड़ आहे हिन आय शरीफ़ में लफ़्ज़ ज़िहार जो इस्तेमालु थियलु आहे उन लफ़्ज़ ज़िहार जो मुख़्तसर तफ़सीर ही आहे यानी को मर्द पंहिंजी घरवारी खे चवे त तूं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी माउ वांगुरु हराम आहीं जाहिलियत जे ज़माने में इहा तलाक लिखी वेंदी हुई शरीयत पाक में कफ़ार अदा करण खां पोइ उहा औरत उन मर्द लाइ हलाल थी वञे थी ज़िहार जा अहकामात हिन सूरत जे अॻियनि आयतुनि में बयानु कयल आहिनि والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير اي جيڪي مرد پنهنجي گھروارن سان ظهار ڪن ٿا ان کان پوءِ پنهنجي ڳال سان موٽڻ جو ارادو ڪن ٿا पोइ उहे हिक ॿिए खे हथ लाहिण खां अॻु में पानू आज़ादु कनि इहा तव्हांखे नसीहत कई वञे थी ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم پوءِ جي ماڻهو وٽ بانو ناهي پوءِ ان تي هٿ لائن کان اڳ ۾ لڳاتار 2 مهينا روزا رکڻا آهن پوءِ جي ماڻهو کي يا طاقت ناهي پوءِ ان تي 60 مسڪينن کي طعام کارائڻو آهي اهو ان لاءِ ته توهان عملي طور الله اللہ جي رسول تي ایمان آڻيو ۽ اهي اللہ تعالی جو حدو آهن ۽ کافرن لاءِ سخت عذاب آهي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين بے شک جيڪي ماڻهو اللہ تعالی ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪن ٿا उहे ज़लील कया वेंदा जीअं उन्हनि खां अॻियनि खे ज़लील कयो वियो बेशक असां साफ़ साफ़ आयतूं नाज़िल कयूं आहिनि ऐं काफ़रनि लाइ वारीअ वारो अज़ाब आहे يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد उन ॾींहुं उन्हनि सभिनी खे अलाह ताला ॿिए दफ़े ज़िंदह कंदो पोइ उहो उन्हनि खे संदन कयल कमनि जी ख़बर ॿुधाईंदो अल्लाह ताला उन्हनि खे ॻणियो आहे ऐं उन्हनि अल्लाह खे विसारियो आहे ऐं अल्लाह ताला खां का शइ ग़ाइबु न आहे الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم اے ॿुधंदड़ छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला सभु कुझु ॼाणे थो जेको आसमाननि ऐं जेको ज़मीननि में आहे। ईअं नथो हुजे त टे माण्हू पाण में मख़फ़ी सलाह कनि मगर उहो यानी अल्लाह चोथों न हुजे, ऐं न पंज माण्हू पाण में सलाह कनि था मगर उहो अल्लाह छऊं न हुजे, ऐं न उन खां घटि ऐं न उन खां वधीक सलाह कंदड़ आहिनि मगर उहो उन्हनि सां गॾु आहे। उहे भले किथे बि हुजनि उन खां पोइ उहो उन्हनि खे संदन अमलनि बाबति क़यामत जे ॾींहुं ॿुधाईंदो। बेशक अल्लाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير। رسول عربی छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन खे मख़फ़ी सलाम करण खां मना कयो वियो, हुन खां पोइ उहो ई कंदा रहिया जंहिं खां उहे मना कया विया, ऐं उहे यानी यहूदी मुनाफ़िक पाण में गुनाह ऐं मुस्लमान ते ज़्यादती ऐं रसूल अरबी जी नाफ़रमानी लाइ मख़फ़ी सलाहूं कनि था, ऐं जॾहिं उहे तव्हां वटि अचनि था त तव्हांखे उन्हनि लफ़्ज़नि सां सलाम कनि था जिन सां अल्लाह ताला तव्हांखे सलाम न कयो, ऐं उहे पंहिंजी दिलनि में चवनि था असांजे इन ई चवण जे करे अल्लाह ताला असां ते फौरन अज़ाब छो नथो करे। उन्हनि लाइ जहन्नम काफ़ी आहे, उन में इहे दाख़िल थींदा, पोइ इहा मोटण लाइ तमामु ख़राब जाइ आहे। يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون। اے مومنو جڏھ توهان پان ۾ ڪو مشورو ڪريو ڪوئي گناہ ۽ زيادتي ۽ رسول عربي جي نافرماني لاءِ پان ۾ مشورو نہ ڪريو ۽ توهان نيڪي ۽ پرهيزگاري لاءِ पाण में मशवरो करियो, ऐं तव्हां उन अलाह खां ॾिजो जंहिं ॾांहुं तव्हांखे उथारियो वेंदो। انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। गुनाह ऐं ज़्यादती लाइ मख़फ़ी सलाह त शैतान जे तरफ़ां आहे, हिन लाइ त मोमिननि खे ग़मगीन करे, हालांकि उहो उन्हनि खे अल्लाह जे हुकुम खां सवाइ कंहिं शइ जो नुक़सान पहुचाए नथो सघे, ऐं मोमिननि खे अल्लाह ताला ते तवकल करणु घुरिजे। يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير। اے مومنو جڏھ تواں کي چيو وڃي ته تواں رسول عربي جي مجلس ۾ خاص اصحابن لاءِ جايون خالي ڪريو او تواں جايون خالي ڪريو الله تعالى تواں کي کُلل جاءِ يعني جنت عطا ڪندو ۽ جڏھ تواں کي چيو وڃي ته تواں اٿو پوءِ تواں اٿي وڃو الله تعالى تواں مان مؤمنن ۽ ديني علم وارن جا درجا جنت ۾ به بلند فرمائندو ۽ الله تعالى تواں جي عملن کان خبردار آهي۔ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم۔ اے مومنو جڏھ توهان رسول عربي جي خدمت ۾ ڪا گال عرض ڪرڻ چاهيو پوءِ پنهنجي عرض ڪرڻ کان اڳ ۾ ڪجهه خيرات ڪريو، اهو توهان لاءِ بهتر آهي ऐं तव्हांजे गुनाह खे पाक कंदड़ आहे، पोइ जेकर तव्हां वटि कुझु न आहे पोइ बेशक अल्ला ताला बख़्शींदड़ बाझारो आहे۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہاں تے عنایت کی وہ تمہاں نماز قائم کریو اے تمہاں زکات ادا کریو اے تمہاں اللہ اے انہاں دے رسول دی اطاعت کریو اے اللہ تعالیٰ تمہاں دے عملن کھاں خبردار ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون چھا تمہاں نہ ڈٹھو انہن مانن یعنی منافقن کے جیکے انہی قوم یعنی یہودن سان دوستی رکھن تھا جن تے اللہ تعالی غضب نازل کیو یہ نہ تمام آئن ان نہ انہن ما آئن ایں معلومات دے باوجود کوڑ تے قسم کھنن تھا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون اللہ تعالیٰ انہاں لائے سخت عذاب تیار کیا ہے بے شک یہ خراب عمل کن تھا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین انہاں پانجے قسمن کے پانجے لائے ڈھال بنایا ہے وہ اوے اللہ جی راہ کھاں روکین تھا وہ انہاں لائے خواری وارو عذاب آئے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہرگز انہاں جا مال این اولاد انہاں کے اللہ جا عذاب کھاں بچائے نہ سکندا یہ جہنمی آئیں یہ انہی میں ہمیشہ رہندڑ آئیں يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون انہ دین اللہ تعالیٰ انہوں نے سبنی کے زدہ کرے اتھارین دو وہ اوے انہوں لائے قسم کھاندہ جیئے کہ توان لائے قسم کھاندہ ہیں بھائن تھا بے شک یہ نفے والی شے تے آئیں خبردار بے شک یہی کوڑا آئیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون انن تے شیطان غلبو کیو او انن اللہ دے ذکر کے وسارے چھڑے یہ شیطان جو گروہ آئے خبردار بے شک شیطان جو گروہ ہی نقصان وارو آئے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین بے شک جے کے مانو اللہ تعالی ان دے رسول جی مخالفت کن تھا اوے ودن ذلیلن ما ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھیو ہے تو ضرور آؤں مجا رسول غالب تھی دادی بے شک اللہ تعالیٰ وڈی قوت وارو غالب ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ آخري ڏينهن تي ايمان آنين ٿا توهان انهن کي نه ڏسندا اهي اهڙن سان دوستي رکن ٿا جيڪي الله تعالى ۽ ان جي رسول جا مخالف آهن جيتوڻيڪ اهي سندن پيءُ آهن يا سندن پٽ آهن يا سندن ڀاءُ آهن يا سندن مائٽ آهن اهي اهي آهن جن جي دلن ۾ الله تعالى ایمان چٽي ڇڏيو آهي ۽ انهن کي پنهنجي مدد سان مضبوط بنايو آهي ۽ انهن کي اهڙن جنتن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه ان ۾ رهندا الله تعالى انهن کان راضي ٿيو ۽ اهي ان کان راضي ٿيا اهي اللہ تعالیٰ جی جماعت آئیں خبردار بے شک اللہ تعالیٰ جی جماعت ہی کامیاب آئے